Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Hvorfor lyder det, som om vi sender fra en papkasse? Ja, vi sender i dag fra en badekarsanstalt. Vi sender jo fra Nissernes Ø. Ja, og jeg er på den lille ø, St. Thomas, Juleøen. Og hvor er du hen, Anders? Ja, jeg står ude på lokummet, og herude der kan jeg se, jeg har jo infiltreret Rigshospitalet, så har været ansat. Nå, det er jeg ikke længere. Nej, nu er du kommet i ISS. Ej, nu er vi mere ude i aflagen, ikke? Jo, nu er jeg nede i kartellet, skulle jeg sige. Kapellet. Ja. Kære lytter, velkommen til tirsdagens udgave af De Sorte Spejder. Det bliver et dejligt program i dag. Det er det allerede. Som altid. Vejret er so and so. I hvert fald, hvor vi befinder os. Ja, og det skal man jo sige. Ja. Fordi vi er jo hele Danmarks Radio, og bliver også hørt på nettet af Svein Bakker lige nu, et eller andet sted i Heiding. Hallej, Bakker. Det er altså, den historie bliver vildere og vildere. Og da Jens Vækkerby går ud og siger, at han er en fin fyr, så er han det. Ja, ja, fordi Vækkerby har et galleri. Og også selvom familien siger, at det er noget lort, og de er kede af at høre, at deres mand nu bliver svinet til. Det kan man jo godt forstå. Ja. Men det der med det hemmelige kontor... Og jeg tror, der er en hemmelig by under Hellerup. Ja, what? Det spørger. For der mangler penge alle mulige steder lige i øjeblikket. Ja, det er... Ja, ja, ja. Og det kan ikke være Stein Bakker, der har taget hele bønden, baduljen. Stein Bakker er vores ven, og hvis han har lyst til at tage det ud, så kan han ringe nu 73x20. Og er der en mand, der er på nettet lige nu med Skype og bredbånd, det hele, hvor han nu befinder sig, så er det Dr. Bakker. Og vi lover, Bakker, at vi ikke stiller nogen kritiske spørgsmål. Nej, hvorfor begynder på det nu? Ja, det ville da være dumt. Ja, den danske syn, hvem var det? Hvad er det, der bliver ved med? Kan I høre det? Musikken bliver ved med at stoppe, det spørger igen. Ja, det spørger. Det er julenæsen. I der er ikke næste røg ved noget, vel? Nej, vi røg ikke. Vi stiller ingen krisespørgsmål. Der er jo bare at sige, i forhold til Stein Bakker, vores ven, og IT Factory, og hvad det hedder, så kan man på vores hjemmeside, i går i radioprogrammet De Sorte Spejder, der kunne man jo høre os tilbyde Bjarne Riis, at det kan, hvis man skulle have lyst, ville vi godt være en mulig sponsor for Team Saxo Bank, De Sorte Spejder cykelholdet. Nej, det var så De Sorte Spejder, Team Saxo. Ja, Team De Sorte Spejder, Saxo Bank. Ja, det er fordi det også imellem, vi tror ikke, Saxo Bank holder så længe. Nej, men det lyder også federe, ikke? Det lyder federe. Og Thomas var journalistpraktikant deroppe ved Vedbæk til det famøse pressemøde. Ja. Snakkede med Bjarne Riis med BS. Kom og, godt ud af det. Kom ind under huden. På vores hjemmeside, dr.dk/spejder, der kan man nu se et billede på, at i hvert fald en af kørende, Frank Høj, eller et bevis på, at allerede en af kørende, Frank Høj, allerede er gået af sted. Ja, jeg ser Frank Høj, den usandsynlig smukke mand. Og ja, flotte fyr, og begavet mand også. I en De Sorte Spejder t-shirt, og der vil jeg sige, halv begyndt er jo godt derudad, ikke? Ja, så har vi da fået den vigtigste mand på holdet over. Ja, den eneste danske rytter. Nå nej, der var en mere, Nicky Sørensen, ikke? Som ja, jo vandt, men er Nicky Sørensen dansk? Er Nicky Sørensen dansk? Nicky, er det et dansk navn? Nej, det er polsk, er det ikke? Ja. Jeg ved det ikke. Ja. Stein Bakker, ring i himlens navn. Få det af dig. Eller hvad det hedder. Ja. Hør lige en gang, når jeg kigger ned... Og du skal ikke begynde at lave programoversigt nu. Over det. Men jeg ser her vel nok det længste indslag, jeg nogensinde har set i en oversigt. Ja, der er tre længe, men hør... Det er trip-trap-træsko, ja. Jeg kan sige, at vi kommer tilbage til Stein Bakkers forsvinden i dag. Ja, det er såkaldt forsvinden. Mange vil jo hæve det. Han ved jo godt, hvor han er. Og er han så forsvundet? Der er to mænd før i Danmark, der har prøvet at holde sig i lang tid væk fra politiets søgelys. Det er Jynke. Og så er det penislægen. Jørgen Ege, ja, som også er vores ven. Og begge to er sådan set impliceret i den her sag. Ja. Penislægen ved vi ikke helt, hvordan han er impliceret. Jamen, vi har et klip med ham, hvor han i går udtaler sig om det her. Rigtigt. Fra TV2-nyhederne. Og Jynke har fløjet rundt, eller hvad er det for noget? Og Jynke, en af Jynkes venner, eller kollegaer fra motorcykelklubben Hells Angels, har været privat bodyguard for Thorstein Bakker. Thorstein Bakker? Eller Bakker, det er, ikke? Han er på P1. Ja. Er han også med? Nej. Og faren er på BT. En, jeg tror, som man skal holde lidt øje med de næste par dage, og som jeg synes finder påfaldende spiller lidt lurepasseri i den her sag, det er jo Thomas Eje. Vi er påfaldende lige præcis den her sag, den breaker. Nå, men så er Thomas Eje sjov nok på alt. Tilfældig? Næppe. Jeg har jo hvorfor er han pludselig hjemme fra Las Vegas? Jeg vil godt lige sige noget, jeg. Okay. Min kæreste er gået fra mig. Det er løgn. Det er rigtigt. Og hvad så? Så nu er jeg alene med kone og to børn. Der ville det være meget fedt, hvis teknikere lige havde skruet op for musikken her, for så havde det været fedt, der havde været lidt musik nemlig, forstår du? Må jeg lige sige det igen så? Teknikeren var klar til et eller andet handel på nettet. Min kæreste er lige gået fra mig. Nej, okay, tager det. Okay, ja, så. Nå ja, Hells Angels. I hørte mig lige sige noget. Ja. Hvad? Min kæreste er gået fra mig. Hvad? Det er løgn. Så nu er jeg alene med kone og to børn. Så kan man nok godt regne med, at den sidder lige i skabet. Så er der skruet op for humorkanonen. Det kan man regne med. Velkommen til De Sorte Spejdere. Her er det verdens bedste nummer. Manic Street Preachers. Manic Street Preachers og Everything Must Go On. Vi har lige modtaget en pressemeddelelse fra en anden afdeling i Danmarks Radio, som mener, at det kunne være noget for os. De har desværre ikke tid til at selv at bringe det aftenshowet. Så derfor vil vi godt gøre opmærksom på følgende forestilling. Det er Mos Exhibits, der præsenterer gruppeudstillingen Kulørte Kogler. Nå da da. Kom og oplev årets sidste udstilling. En gruppeudstilling, der repræsenterer en række forskellige udtryk i Kulørte Kogler. Skabt af tidligere kommende udstillere i galleriet. Kommende udstillere? Der vil være noget, der passer i smag, pris og størrelse til under træet og kogler op på væggen. Åh, oh, fy for fucker. Ja, men hvis det er til nytår, så kan man vel godt ende der. Ved du hvad, jeg prøvede i går? Nej. Jeg prøvede at være til spinning for første gang i mit liv. Det er som om, jeg ikke kender dig nogle gange. Jamen, jeg ved det godt. Du svømmer. Helse, John C. McDonald, Douglas og jeg. Hvad hedder det? Det er flytype. Ja, det er det. Jeg vil lige sætte på Airbus. Hvis også jeg. Ja. Altså, Nej, du er spændet. Hvad vil det sige at spinde? Jamen, det betyder, at man sidder, man sidder på en kondicykel. Nå. Og så cykler man derudad i takt til meget, meget, meget hurtig musik. Og så sidder der en ung dame på en cykel med et headset. Yeah, kom så! Så kører Madonna så. Fod ned, fod ned! Hey, yeah, sådan noget, ikke? Er du sammen med andre, mens du spiller? Ja, der er røvmange. Så skal man på et tidspunkt, sidder man nede på den her cykel, skal man holde et eller andet vist tempo, og så på et tidspunkt skal man rejses op. Så leger man, at man kører op ad bakke. Og så bliver det mega hårdt, ikke? Og første gang, man har sådan nogle rigtige cykelsko på, som man så klikker ned i sådan nogle spænder på. Altså, det er ikke ligesom de her gamle, hvor du gik over pedalen, hvor du bare satte foden ned. Nej. Og så strammer du lige til med læderrimmen der, som man siger på koglen, ja. Når du satte den ned. Så her, de der, så første gang, jeg skal rejse mig op, ikke? Ja. Så glider foden så ud af den der. Nej, det er uheldigt. Ja, cykelklips, halløj. Så der er jeg så ved at ryge af. Og så er der en meget, meget sød pige, der kører bag mig, stakkels hende, der så siger, jeg tror, det er, din armstilling, der er lidt forkert. Okay, så prøver jeg så det. Så næste gang, jeg skal op og stå, så har jeg så glemt, at det er ikke ligesom på en almindelig cykel, hvor hvis du holder op med at cykle, så kører hjulene kun rundt, altså pedalerne. Ja, her der fortsætter pedalerne så også. Ah. Så da jeg så stopper, jeg står op og siger, at det er simpelthen for hårdt, der er gået 20 minutter, jeg kan ikke mere. Jeg er ved at få næseblod, jeg skal kaste op. Ja. Alt er noget lort, ikke? Så står jeg ved de her pedaler, og så stopper jeg bare lige pludselig. Og det kan du godt forestille, hvis jeg stopper fødderne, men pedalerne vil bare gerne videre med en forholdsvis tung vægt på, ja. Så siger det klik, klik, og så rører begge ens latterlige fødder, de her latterlige cykelsko, ud af, og der er jeg så på vej af cyklen. Du skal lade være med sådan noget, Anders. Nå, det er godt for ens krop, tror jeg. Ja. Eller det ved jeg ikke, om det er, mit venstre knæ ved at dø. Men jeg tror, det er godt. Må jeg få kablet? Ja. Jamen, hvad er det godt for? Skal vi ikke kalde det koglen resten af dagen, okay. Kablet til vores computer? Koglen. Ja, værsgo her, koglen. Hvornår var den udstilling om kogler? Det er den femte. Og i hvilken landsdel, hvor er vi henne? Den skal jeg da ikke sætte i der. Jakob Tolstrup. Helt tosset. Det ved jeg ikke. Der er ferniseringen fra den 5. december til den 21. 12. Hvad er der? Det er ligesom med i Bornholms stemme, det her. Det er jo utrolig lokal radio, forhold vi kører under. Talradio Bylderup Borg. Prøv det. Hvad sker der? Velkommen til DR Byen. Ja, vi tjener fra radio. Kan du for helvede få den tryk over på den anden gruppe? Jeg er jo ved at opleve sikringerne. Nå, Det hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke sætte den... Opstand. Nej, hold lige op. Kan du ikke fortælle en historie? Jamen, det er bare, fordi Henning skal jo bare skrue ned. Henning har slukket for den, og så godt. Sætter du den bare helt i bund i pælen. Vi skal starte med et lille klip, fordi du har læst om en historie i dag med en valros. Kan du ikke genfortælle den historie? Det er meget spændende. Mange ved jo, at Tyrkiet vender ansigtet i større stigende grad mod Europa. Mm. Også i håb om at blive lukket ind i den europæiske familie i EU. Ja. Noget, jeg personligt er en stærk tilhænger af. Ja. Jeg ved ikke, hvad er din holdning til EU og Tyrkiet? Jeg er tosset med EU. Jeg kan ikke helt greje det med Tyrkiet endnu, vil jeg sige. Du vil have dem på det, der hedder en Jean-Michel Jarre-liste, altså hvor man venter rigtig længe og kan parkere ud et eller andet sted i Himmerland. Ja. Og så kan de komme med modtaget. Ja. Men i deres bestræbelse på at vende sig mod Europa, har de jo for nylig åbnet Istanbul Delfinarium. Ja. Og i Delfinariet i Istanbul, der er en valros, der har lært at spille på saxofon. Ja. Og du har fundet klippet. Der er Thomas. Thomas har så fundet... jeg kunne kun finde billederne, men så har Thomas faktisk fundet en lydoptagelse fra valrossen. Og det er valrossen Anouar, som spiller. Og Thomas, jeg er ikke helt klar over, hvad er det, den spiller. Det finder vi det er jo. Saxofon. Det er jo saxofon, men hvad er det for et stykke? Ja, for fanden, ikke bare lige en støj, hvor trutter vel. Nej. Det er Niels Landoki, tror jeg, men jeg er ikke helt klar over, i hvilken del af repertoireet er. Er det måske Kenny Gino? Det viser. Og jeg skal lige sige til at starte med, at der er nogen, der har set Amin Jensen-reklamen, ligesom jeg. Der er jo et klip, hvor at Amin står med tre saxofoner om halsen, og det er ikke ham, vi hører nu. Det er altså en rigtig valg også. Nå, lad os høre klippet. Okay. Kraftedeme smuk, det skider jeg på, det er det altså. Det, der vil jeg sige, der har Thomas og dig oppe, ja, det her, der har jeg altså været på YouTube, det er jeg. Ja. Små lurendrejer. Det er jo ikke bare, altså alle og enhver kan lære en valros at spille, men at få den til at spille så smukt, det kræver en ægte kunstner. Nu skal jeg lige fortære 4 stykker falafel og 2 kilo kartoffelsalat, som Thomas har hentet til mig i kantinen, og der vil jeg sige tak. Det er, den er harsk, mand. Men det spiser jeg. Har du et stykke musik? Ja, er du klar? Skal jeg vælge noget? Ja, vil du have Onka Bonka, Let Pop eller Easy Listening? Let Pop. Let Pop. Okay, fair nok. Den kommer her. Hvad er det for noget musik? Hvad er det for noget lige om Larum? Det er noget lige om Larum fra Belgien. Ja. Dales. Sikkert over, vi kommer omkring. Ja, det er World Music Day. I dag er det jo dagen, hvor alle radioer, i hvert fald alle public service radioer, er forpligtet til at spille musik fra i hvert fald 12 lande hver time. Og det er jo en udfordring for mange programmer. Men vi er da allerede ved 6 lande, så vi skal nok nå det. I går aftes var der jo premiere på en helt ny... I går var der premiere, eller re-premiere på nogen... Den tager vi lige forfra. Og så skal du tykke munden, og så tager vi den fra toppen. I går var der re-premiere på en del julekalender. Ja. Blandt andet Nissernes Ø, ikke? Ja, og ikke at forglemme the julekalender. The julekalenders. Og så er... Som jeg ved, Cecilie Frøkjær tager også med. Og det vil altså så lige give DR et klap på skulderen og sige, at DR, de sender jo der, er det fra 17.30 eller 18.30, eller ikke? 17.30 til 18. Det ikke, der er i hvert fald nyder. Ja, 18 til 18.30. Hvad sender de jo... 17.30 til 18. 17... Ja, de sender to afsnit af en julekalender, eller hvor meget det er. De sender to afsnit af en gammel julekalender, eller et afsnit af en gammel julekalender. Ja. Så du får to julekalender i år, så både Nisserne Band Øen og en anden en. Og ja. Det synes jeg er meget fedt. Ja, men jeg synes, vi skal se hele bundet. Ja, samtidig. Ja. Det kommer med det digitale sendenet, forstår du? Ja, der sidder jo mange rundt omkring med en lille stueantenne og tænker, hey, vores grav er velforvaret. Nej, det er den ikke. Fordi til marts, så slukker de signalet. Er det februar, eller nej? Er det ikke først oktober, nej, september? Nej, det er i marts. Nej, det er nej, oktober. Ja, det tror jeg. Men I har ikke set reklamer, de små, fede reklamer. Og det er et eller andet med Scientology og skydebrød og sådan noget. Noget sammensværelse. Virkelig mærke samtale, det er. Nå, men det vi skal frem til, det er, at TV2 i går viste en helt ny inspireret julekalender. Ja, med Paprika Steen og Michael Carøe og en perlerække af meget dygtige børneskuespillere, ja. Faktisk. Mikkel og Guldkortet hedder serien. Jeg så den, så ikke afsnittet. Jeg så afsnittet. Var det godt? Ja, og jeg synes især, at børnene spillede rigtig godt. Det er jo tit lidt tarvelige unger, fordi det er en eller anden produceren kender. Eller sådan virker det. Ah, ja. Og her, det var bare rart at se, at nu har jeg kun set lidt af dem. De spillede rigtig godt. Og godt. Og ham, som var... Også pap, det er ikke sådan, pap, nej, dårligt, jeg forstår, men mener. Det er meget tit, de ser ud, som de læser kort op bag ved kameraet. Ikke? Jeg er jo vild med Michael Carøe som skuespiller, især efter... Jamen, han er rigtig god. Han er sommer også, i sommer som bøsekunstner og sådan noget. Jeg synes, jeg kan godt lide ham. Nå, så glæder mig til at se det i aften. Jamen, det kan du godt gøre. Ja. Og der er så nogle sjove scener, gået ud fra det, du er sigter mod, hvor der lige pludselig sidder en anden i... Altså, der skulle jo have været, det er ligesom Olsenbanden 14, hvor Kjeld jo døde til sidst, eller hvem det var, og så måtte man finde på noget andet, og et eller andet bluescreen der, hvor man satte nogle andre ind, kan jeg forstå. Det var på grund af sexmonstret jo. Ja, der var jo sexmonstret, altså eller manden, som... Bestial sexmonstret, som har, om, kan jeg forstå, har haft et harem af fostre. Ja, som han jo så har... Har gjort alt muligt. Et eller andet ved, kan man sige. Men det, så var det vist heller ikke værd. Nej. Men det var slemt nok. Eller, det ved vi ikke. Jeg ved det ikke. Blev han dømt en? Ja, jeg tror, han fik en dom. Okay. En ganske mild dom, men en dom. Men en dom, ja. Ja, ja. Okay. Så retten har talt, ja. Og Pelle Odeblik har sagt, at han er en god fyr. Ja. Vi har et klip fra i går, og jeg glæder mig meget til selv at høre det, fordi nu, når TV2 har klippet denne her pågældende person ud af julekalenderen... Ja, hvem så, har så dit klip? Og det har vist sig at være fuldstændig uproblematisk at gøre det. Ja. Og vi har et klip fra aftens afsnit. Hvad? Går han Trumsland ikke lidt amok på baggrunden? Det er jazz, mand. Det er der, Big Band slår af. Så det var lige før, at han var sådan, det kan det ikke, tak. Ja, det går op, det går ned. Det går op, det går ned. Okay, vi har altså, kan jeg forstå, klippene. Vi har et klip fra i aften, hvor man kan høre, hvor uproblematisk det har været. Og det er også, yes, godt, vi spiller klippet over. Interpol og nummeret Evil. Her er, hvad vi har valgt at bringe i De Sorte Spejdere i dag. Første time indledes af en introduktion. Ja. Så er der Team De Sorte Spejdere Saxo Bank, og den har vi ligesom behandlet, og julekalenderen lige så. Men se den i aften igen. Ja, og ikke mindst i den forbindelse glemte vi måske lige også at gøre reklame for, du nævnte lige, Nissebandens Ø. Ja. Nej, det er en god produktion. Eller noget, ikke? Den er jo så også 30 år gammel efterhånden. Det var fedt, de kom til Karibien. Ja, det var fedt at sige, der vil jeg gerne med ned. Vil du lave julekalender? Nej, jeg gider ikke rigtig. Jamen, det foregår i Karibien. Vi skal til Karibien. Så kan jeg love dig for, at jeg meget gerne vil med. Også fordi, så kan man lave ordspillet. Hvad er det? Sambanissen? Eller hvad fanden er det eller andet? Nærenissen? Nej, det er en eller anden Karibinissen. Karib... Julekugler. Så er der Blitzmuren Media i dag med Sten Bakker. Ja, Stein Bakker. Også ham. Hans mystiske forsvinden, fordi medierne var jo i chok i går, ligesom resten af Danmark, over at han pludselig var forsvundet, og det skal vi tale lidt mere om lidt. Jeg kan sige, vi var ikke i chok. Nej, vi havde regnet med det. Vi havde ligesom set det. Ja, finanskrise, ja. Hallo. Så kan man ligesom se, hvad der sker. Ja, præcis. Så er der Tillidsbingo naturligvis, og så er der den tyrkiske valros, har vi egentlig haft. Ja. Og så er der jul. I godmorgen. Og skal vi ringe til en, der har et sjovt navn? Ja, men det skal vi faktisk snakke med. Vi kan godt snakke det med det samme, hvis det er. Det er bare fordi, ja. En gang for mange, mange år siden lavede Anders Breinholt og jeg og Signe Lindqvist et program, der hed De Sprøde Heste på P3. Det var noget sommerradio. Det var godt. Men vi tog rundt i landet. Ja, det var strengt at sige, det var godt. Ja, jeg synes, det var et godt program. Ja, det var det faktisk. Vi skulle ikke bare... Jo, vi skulle lige i gang, men det var et godt program. Ja. Det var et rigtig godt program. Det var sjovt. Vi sendte fra 7 forskellige steder i landet. Ja. Og vi mødtes i et sommerhus på Karibien, og skulle ligesom planlægge det her program. Så det er Sambanissen. Der er et eller andet sjovt ordspil med, så kommer han er fra Karibien, og han er nisse. Sankt Thomas-nissen eller sådan noget. Og det er det, der er det sjovt. Det er derfor, de skulle til Karibien. Det er noget, Flemming Jensen har fundet på. Det skal ikke. Han er også vild med Karibien og grønlænder, ikke? Jo. Og nisser. Ja. Vi lavede så det her program. Ja, og der havde vi der 3 timer hver formiddag, og indimellem faldt en tiden lang. Og der havde det en af de mange sjove idéer, vi havde, var, at der kunne være folk, der havde sjove navne, man kunne ringe til. Forestil dig, at man fandt en, der hed Inge Lind, for eksempel. Ja. Og når man så ringede op til hende... Og hun var fra Bornholm. Hun var fra Bornholm, og så tog hun telefonen. Det er Ringeling. Nej, Ingeling. Dingeling. Dingeling. Dingeling. Ja, Dingeling. Og Inge, og jeg havde glemt, hvor god den var. Ja, det er det. Det er sådan, min gode ven Lotte, som faktisk har arbejdet sammen med Ingelin over i Rønne. Ja. Og hun sagde, at når man ringede, så kunne man... nej, man må ikke give sin kilde radio. Pis. Det var ikke Lotte. Det var, I kan give os i retten, I kan give os fængselsdomme og alt muligt, men vores kilder afslører vi aldrig. Lotte, Charlotte Bue Hals. Og det har det ikke været. Det sad vi bare kom til at snakke om i dag. Ja, præcis. Og på redaktionen. Også fordi vi fandt aldrig rigtig andre sjove navne, så det gjorde vi nemlig, men jeg har bare glemt, hvilke nogle navne det var. Men det er også fordi Inge Lind var så ulig meget bedre end alle de andre. Ja, fordi så var sådan noget Betty Bumlum, eller, eller jeg ved det ikke, eller andet. Frans Høm. Så, men nu siger jeg det bare, og grunden til, nu ved jeg, Anders, når vi har talt om det nu, Torsten Jan. Så ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange lyttere, der nu skriver der også et sjovt navn her og der og alle vejene. Ja. Og så vil der ske det om lidt, at så er der en masse, der skriver ind med nogle sjove navne, forhåbentlig sms'er ind. Ja. Kalypso-nissen. Kalypso-nissen. Ja, vil du ikke slappe af? Er det ikke sjovt? Jo. Jeg har et stykke musik her, som lidt brænder mellem fingrene på mig. Hvorfor sådan? Det skal ud? Ja, og dog skal det, fordi der er også en vis form for nepotisme involveret, Anders. Og der skal du lige med et lille redaktionsmøde her. Det er jo Grys lillebror. Nå. Snore, svære. Svære Skudtjøtsblomson. Ja. Flipper. Gry, vores redaktionschef, er jo ud af en meget, meget sød familie. Og en utrolig kreativ familie. Og jeg synes også, vi i dag skal ringe til en fra Grys familie. Gud, skulle vi ikke ringe til din mor måske? Det og høre, hvordan det går med julen? Birte Frid Jensen skal ringe til. De skal jo have hund. Ja, de skal have en lille hund, og den skal hedde Castro. Ved du hvad? Og der har de valgt at få en langhåret hund, så den kan samle også lidt op, hvad der nu er på gulvet, mens den går. Kære lytter, vi gør det nu, at... Men skal vi så ikke have snore svære som indledning til du det? Du forestiller dig nu, at... og hvis du fastlytter programmet, så ved du, at vi 2 gange tidligere har haft Grys mor, vores redaktionschefs mor, igennem i programmet. Det var i forbindelse med, at der var en fugl, der var fløjet ind i hytten. Ja. Og vi sørgede for, at hun redde den med en senatslynge. Og sidst vi snakkede med Birte, det var omkring julerengøring. Eller bare efterårsrengøring. Og det vi gør nu, det er, at vi træder ligesom ind i familien Grydfrid Nielsen. Grydfrid Nielsens familie. Grydfrid Nielsens, og hun er allerede i gang med at ringe. Ja, det kan jeg nej, mor. Snore, du skal tage. Så nu spiller vi først lillebror Snores musik. Jeg har ikke hørt det. Er det godt? Ja, jeg synes, det er godt. Jo, men der skal lige pudses, det er en demo. Det hedder, det er fra bandet Temper Temper. Snore Svea. Og nummeret Kill Me Now. Jamen, så, sådan er de unge mennesker. Så, det er noget med død og ødelæggelse. Så, godt. Jeg får mig en tatovering. Kill me. Rape me. Fuck me. Det fede er jo, at Snorre Svea, snorre sådan, han får omkring 1 milliard kroner i Koda Grammix, når det er en uopførelse. Lige præcis. Så spil den. Der bliver jul i Frid Nielsens familie. Spil den. Ja. Ja, her går vi ind, og det er primært for at forhindre Koda Grammix i at gå helt amok, ikke? Jo. Hvis vi går ind på det tidspunkt, så skal de faktisk ikke have noget. Hvad hedder de? Temper Temper. Og Kill Me Now. Ja. Hvad umiddelbart som den gamle musikgøjler, du er, ikke? Ja. Der er også Mette Wunds, man kan ringe til. Eller Remoulademand. Og Dan Kort. Ja. Eller Anders Sand. Ja. Der er nogen, der synes, det er ok. Og så er der nogen, der synes, at de skal spille forsangeren ud. Jamen, han er jo selv inde på det i omkødet, ikke? Jo. Kill me now, kill me now. Ja. Okay, godt. Det var del 1 i Frid Nielsen. Jeg skulle måske gry, hvilket instrument betjener Snorre Svea sig af? Han er bassist. Bassen er helt i top. Ja, prøv lige at skrue lidt op, så man lige kan høre bassen. Ja, rytme. Den ligger lige i sporet. Rytmesektionen er jo eminent her i Temper Temper. Temper Temper. De har stadig udfordringer på vokaltiden. Lad os lige høre slutningen. Hun ser tøjet af. Han har simpelthen hørt for meget sådan amerikansk college-knip. Jamen, prøv at høre. Jeg kan godt lide året også. Yeah! 3 doors down! Hvor er det, horses? Temper, temper, kill me. Godt, det var trin 1 i Frid Nielsen-sagaen. Ja. Nu ringer vi hjem til Gry Frid Nielsen, vores redaktionschefs mor. Gry er stor fast fan af vores program. Gry eller fan er måske faktisk redaktionssekretær på programmet. Det er Grys mor, hun taler om. Grys mor, hun er en af vores faste lyttere på programmet. Ja, det håber vi jo. Og hjemme hos dem skal de nu have ny hund. Og, og lige oven i juletravligheden, ikke? Jeg er kommet til på et tidspunkt, ikke med vilje, at komme til at kalde Birte en crack-hård. Det var ikke meningen. Goddag, Birte. Det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Anders og Anders. Hej, Birte. Birte, hvor I er du henne? Altså, undskyld, har en frygtelig masse larm i baggrunden, fordi jeg er inde hos min frisør. Nå, men det er helt i orden. Det er og jo det. Og de er hårdtørre, og hvad ved jeg. Er det den økologiske frisør? Økologisk? Nej, det er endnu Hasse. Hasse, hvem? Se mig, jeg går til Hasse. Det er der, alle de kendte bliver klædet. Nå, det er Hasses frisør, ham den kendte? Ja, ja, de kendtes frisør. Ja, den kendte Hasse, ja. Og til synligheden også en kalkun, kan jeg høre i baggrunden. Men hvor ligger Hasses saloon henne? Den ligger i... Den ligger i Holbergsgade, og den hedder Mortisa. Åh, ja, sådan der. Så er det vist ikke den Hasse, vi tror, det er. Nej, jo, det er den Hasse, vi tror, det er. Jo, er det? Han laver også noget inde på Danmarks Radio. Nå, derfor. Hvis du ser noget hår i Danmarks Radio, Anders, så er det lavet af Hasse. Men Birte, jeg har sgu aldrig fået lavet hår af Hasse. Af en eller anden mærkelig årsag. Har du ikke fået lavet hår af Hasse? Nej. Men Birte, hvorfor jeg går du til... lavet hår af Hasse. Hvorfor går du til hårhasse og får lavet hår, Birte? Han er dyr, han, ikke? Det er fordi, Hasse er gammel Albert Slunder, og det er jeg jo også. Sidder I ryger crack dernede hos Hasse? Ja, ja. Stemningen er meget løsluppen, synes jeg. Hvem er det, der skriger i baggrunden? Det er Therese. Nå, det er Therese. Og Therese Damsholt? Ja, hendes grin kan man ikke tage fejl af. Og Therese, det er hende, der står og vasker hår. Hun er ikke blevet klog nok endnu til at få lov til at klippe kunder, eller hvad? Eller også har hun stået for længe med fremkaldervæsken. Som man siger. Hun har stået for længe med klorinbaljerne deromme. Når... Therese, jeg tror, du skal farve hår fra nu af. Hvad siger han? Birte... Nå, så du til frisør. Hvilken hår har du valgt? Hvilken chic frisør har Hasse valgt? Og hvad er anledningen? Er det dig, der vælger, eller er det Hasse, der vælger? Eller er det Therese? Hasse får lov at bestemme. Nå. Ja. Og så han har givet mig sådan en... Det, jeg er på vej til at få lavet en page. Det er altså meget stærkt på vej igen. Ja. Birte, du skal vide, at når vi har dig igennem radioen, nu er det tredje gang, vi har dig igennem radioen, ikke? Ja. Og vi synes, det er en udsøgt fornøjelse at få lov til at tale med dig. Det er et privilegium. Og ved I hvad? Altså, jeg blev så chokeret, fordi jeg har jo siddet herinde i røg og damp og larm, og har ikke kunne høre jer. Og så er jeg ved at betale og skal til at gå, og så hører jeg pludselig, at I snakker om Snore. Ja, vi har spillet Snore. Og så fik jeg jo lige hørt hans sang der. Men Birte, det jeg vil sige, det er, at hver de tre gange, at vi har talt med dig i radioen, så sidder Gry meget, meget stille og kigger lige ind i skærmen. Ja, og lige nu spiller hun faktisk ikke de sorte spejder spillet. Hun sidder bare og kigger ind på en mail. Det er faktisk gang i tre måneder, hun ikke spiller spillet. Det har ikke heller ikke noget med monopolet at gøre. Men Birte... Nej, så hvor med klorin henne? Hvad sker der? Jeg skal have farvet noget hår. Nej, jeg skal brække mig ned i vasken. Hvad fanden er det der for en salon? Er det sådan et sted, hvor man kan få sådan nogle afrikaner extensions på? Jeg lover dig, der er afrikaner extensions oppe i baglokalet. Det er Hasses. Men dem rører du ikke. Men ikke den slags extensions, det du Hasses. Tænker på. Det er Hasses. Lige præcis. Birte, tilbage til sagen. Det, vi har hørt, det er, at I skal have en ny hund. Det er rigtigt. Tillykke. Tak. Kan du fortælle lidt om processen, der har lidt op til beslutning om, hvilken type hund? Nu skal du blive inden for os, Hasse. Du skal ikke gå ud, Birte. Du skal gå ud. Hvad hedder det? Ja, men vi havde jo en labrador før, ved I godt, ikke? Ja. Java, som døde. Johnny's efter jeg havde snakket med jer første gang. Ja, men ikke på grund af det. Den næste dag, ikke? Ja. Ikke fordi der sikkert ikke nogen sammenhæng. Det er ligesom med Thomas Eje. Hvad siger du? Det er ligesom med Thomas Eje altså, men det er en lang historie. Men så dør han. Men så skulle vi ikke vidste, om vi skulle have en anden hund. Men nu har vi besluttet os for, at vi skal have det, der hedder en Havanese. Og det er, fordi vi er vilde med Cuba og Fidel Castro og sådan noget. Og det er Cubas nationalhund. Jamen, det er det da. Og hvordan ser en Havanese ud? Jamen, de kan se, det er lidt forskelligt, hvordan de ser ud, men det er sådan en mellemstørrelse hund, og så den får lang pels. Jamen, det er en god idé. Og jeg har lige aftalt med Hasse, at den kan komme herind og blive klippet. Det er en god idé. Men en havanese, er det ikke en meget dyr hund? Ej, jeg kan næsten ikke høre dig. Er en havanese ikke en meget dyr hund? Undskyld, hvad siger du, Anders? Anders, prøv du. Birte, er en havanese ikke en meget dyr hund? Jo. Ja. Og hvor stor er sådan en køler? Den er mellemstor. Det er sådan en mellemstørrelse hund. Hvad er den? En små 30 cm høj, og sådan lidt længere. Okay. Jeg forstår. Gry er ikke så tosset med sådan en hund, kan jeg sige. Nej, det er jeg godt klar over. Hun mener, at den er lidt lille til at være en rigtig hund. Ja. Hvad siger... Det bestemmer hun ikke. Nej, det er også, at hun er flyttet hjemmefra. Det tog jeg kørt. Hvad siger Lars, din mand, til det? Hvad siger han har gamle, næppe opdaget, at der er købt en hund. Jamen altså, Lars, han snakker jo med fisken. Og det er vel at mærke fiskfiléen, I skal have i aften. Ej. Og bliver det... tillykke med... Hvad skal den hedde? Kongo? Den skal hedde Castro. Ja, det skal den selvfølgelig. Den skal selvfølgelig hedde Castro. Havanese, den er fra Cuba. Den skal jo ræse i sådan en lille køter der. Hvad? Der er jo en del pleje af sådan en køter i daglig... altså hver eneste dag skal den jo ræse, for eksempel. Et par gange om ugen. Men som Anders selv var inde på tidligere, altså det gode ved for jer, bliver det ved at have en langhåret hund, det er jo, at den kan tage alle de der... Vindhekse af nullermænd, der ligger i jeres hjem, og lige fejer med op på banen, jo, eller op på vejen, kan man sige. Så tager den en tur rundt i stuen, og men, så ud af men ved hvad, de fælder ikke sådan nogle hunde? Nej, de samler. De er magneter for snuller og... Hvordan tror du, Kuba er ved en stue? Men, ja, netop. Det bliver det lige... Men jeg gør jo det med spindvævne nu, ikke? Ja. Dem tager jeg ned, og så putter jeg dem på juletræet i stedet for englehår. Det er en god idé, og det er også økologisk. Hva? Og det er også økologisk. Ja. Men nu, når vi lige taler jul, så skal vi måske lige bare lige runde ganske kort. Har du julet op i hjemmet? Er der hvad? Julet op? Ja. Nej, jeg kom lige i tanke om i søndag, at det var først søndag i advalg, og så satte jeg lige fire lys i et fad i Lars. Og tændte en af dem. Nå, okay. Og var du så lige ude i indkørslen og tage nogle perlesten, og så lige lægge op, og så fire fyrfadslys? Jamen, altså, ved du hvad, vi bor slet ikke i hus. Nej, nej. Men man kan godt skaffe perlegrus alligevel. Ja, sagt. Det er løgn. Men hvordan fik du så en fugl ind? Nå, ja. Den kan selvfølgelig bare komme. Den kan, ja. Jamen, det er fordi, vi bor i en stuelejlighed med en lille terrasse. Nå. Og nogle terrassedøre. Ja, ja, ja, ja. Hvad har du så vendt Lars og puttet en nissehue på ham? Terrasse med terrassedøre. Ja. Godt. Ja, han går rundt med nissehue hele december. Går rundt? Jamen, bliver det... Så det og hvad med julegaver? Er de købt? Nej. Nej. Bliver det er så dårligt til sådan noget. Nej, der er lang tid nu. Der er lang tid nu. Bliver det and eller gås? Ingen af delene. Nå. Vi får både kalkun og flæskefej. Ja, hvorfor ikke? Hvad skal Gry og Snore have i gaver i år? Bliver det bløde pakker? Jamen, Gry, det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Bløde, og Snore, det kan jeg jo ikke sige, fordi hvis han nu hører det her... Han er i øvelokalen. Nej, det jeg kan men sige... Men det er han... et eller andet med noget musik, eller hvad? Han er på telefonen, fordi at forsangeren i bandet, han er på vej til at ringe og sige, det nummer der, det skulle de ikke have sagt om mig. Men Birte... Hvad med Gry? Kan du løfte lidt i sløret? Du ved ikke, hvad du vil give hende? Jamen, jeg ved ikke. Har I ikke nogen gode idéer? Hun ønsker sig elektronik. Hvad siger du? Hun ønsker sig ikke elektronik. Ej, for helvede. Jeg prøver at gå udenfor, men så kan jeg heller ikke høre noget. Nej, det er simpelthen sådan en larm herinde. Bliver det for 16.000 kroner? Nu bliver jeg vist ind i et rum. Så skal du ind til Hasse og hans extensions. Nu kan jeg høre noget. Bliver det, men nu skal vi faktisk til at ringe af, fordi der er 3 minutter til nyder, og vi skal lige have et stykke musik. Men. Ja, bliver det. Så står du under en hård tørre. Bliver det, kan du have en dejlig dag? Hils Hasse og klorinkraven over ved vasken. Og så hilser du også god gamle onkel Lars og Snor Kasper og Snor. Men hvad gør, er det sidste gang, jeg snakker med jer? Nej. Hvis vi må, ringer vi og siger glædelig jul her, lige før vi stopper. Det er godt. Men pas på, hvornår bliver hunden leveret? Det gør den på søndag den 14. Husk at give den det, der hedder en stille indføring, ikke? Jo, det kan du tro. Ja, tak. Ja. Jeg skal nok tage billeder. Ja. Det er godt. Ja, det vil jeg sende til jer. Ja, tak, gør det, Birte. Det er sødt af dig. Ja. Og pas på dig selv og kør forsigtigt. Ja, det gør jeg. Kan I have det godt? I lige måde, Birte. Et ryg. Hej. Moin. Hvorfor har alle ikke en mor som Birte? Ja, det ved jeg ikke. Så vil verden være et helt andet sted. Hun er et dejligt, dejligt menneske. Vi når lige 2,5 minut af The Ravenettes. Ja, det kommer en af dem i næste uge. Sun Vagn, han er nemlig gæst i vores program her på tirsdag, ikke? Ja. Det kan man godt glæde sig til. God aften og velkommen, eller eftermiddag er det jo stadig, men det er så mørkt, at det snart kan være lige meget. Ja. Men her er anden time af De Sorte Spejder, et musikalt talkshow, eller kan man sige radioløsspil. Ja. Goddag, Nicolai. Radioløsspil. Det er stående mod jul, og det er ikke nogen hemmelighed, heller ikke her i programmet. Der skulle du tage over. Og i går aftes, i aftenshowet fra Rådhuspladsen, der var der besøg af en mand, som ikke er så tosset med nisser. Må jeg læse op? Ja. Hvis der skulle være en lytter eller to derude, som ikke har er klar over det, så kan vi oplyse om, at julen nærmer sig med hastige skridt. Derfor skal der helst være julehistorier i TV's feel-good-programmer, og aftenshowet holder sig naturligvis ikke for god til at have en 3-4 julehistorie per dag. Men der skal være lidt kant på historien, så derfor havde aftenshowet fundet en præst, Jon, eller John Knudsen, fra en frikirke i Løkken, og Jon kan ikke lide nisser. Det fortalte han lidt om i aften, og man må sige, at han har overbevisende argumenter. Forestil dig, at du har tændt på fjernsynet, som altid aftenshowet er hyggeligt. Der sidder en tavle lille kravlenæs, som hænger ned fra fladskærmen fra Panasonic. Og så sidder man der og kigger, og så hører man følgende mand udtale sig. Og så er der en af følgende... Tilsvingo. Og stop nu. Nummer 18. Følgende om nisser. Hør godt efter. Ja, jeg afskyr dæmoner, og jeg mener, at nisser er dæmoner. Og hvordan er det lige det her, det starter? Det starter med, at du er hjemme og besøger en kammerat, og så begynder det hele. Ja, han siger jo, at han er kristen også. Undskyld, det er øjet. Lasse Elskilsens letbenede tone bryder jeg mig faktisk rigtig meget om. Det kan jeg godt lide den måde. Jeg skal lige lidt op til Lasse der. Og så tager det fart. Prøv at høre, det er godt lavet. Ja, jeg afskyr dæmoner, og jeg mener, at nisser er dæmoner. Og hvordan er det lige det her, det starter? Det starter med, at du er hjemme og besøger en kammerat, og så begynder det hele. Ja, han siger jo, at han er kristen, og så har han bundet op igen med nisser over det hele. Det lyder også lidt som en afsnit i sommer. Ja, det er faktisk det. Okay. Så siger jeg, at jeg har bundet op til jul. Og så siger jeg til ham, jamen, om ikke han er klar over, at nisser, helt fra gammel tid, i gamle dage, så var det noget, man ikke pyntede op med, fordi det var noget, man afskyede. Det var en hustyran. Det var en dæmon. Men det stopper ikke ved snakken, fordi du sætter dig jo ned og skriver et læserbrev. Ja, og han stopper heller ikke der, og så glider han bare af på den. Det er noget af det værste. Det ved alle, der har været henne hos en kammerat i Løkken, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og så siger han jo så bare, jamen det er bare konen, der er pyntet op til jul. Okay. Typisk mand, ikke? Han kørte ned på konen. Ja, ja. Yes. Upsan. Upsan. Lige pludselig, mens man sidder og hører, så glider han af på den, og så gnider han den af i konen. Kører den af på konen? Der finder op til jul. Okay. Typisk mand, ikke? Han kører den af på konen. Ja, ja. Modtaget. Ja, vi fortsætter. Yes. Men så siger jeg så til ham, hvis konen nu har pyntet op med børneporno derhjemme, det skriver jeg så i artiklen også. Hvis konen har pyntet op med børneporno, hvad siger han så til det? Og så bliver han meget rød. Men prøv at høre. Så tænker man, Jon Tosse Frans læge, eller præstespasser, ud af mit hjem nu. Men okay, det kommer vi til. Start. Nisser og børneporno, er det ikke en meget, meget hård sammenligning? Godt spørgsmål. Nej, det er det ikke. Jeg kommer med et andet eksempel. Hitler, han ved vi alle sammen, han var ond. For lang tid siden. Yeah. Men i dag så er der nogen, der pynter på ham. Og de kalder... Til jul. Ja. Altså for nynazister. Er det okay? Nej, det er det ikke. Nej, så stopper jeg lige her. Og der vil jeg sige, uden at jeg skal sidde og sige noget og reklamere for, hvad jeg skal lave en gang i... Jeg kan godt forstå, at Lasse Eskildsen holder en pause der. Fordi han må nu sidde og tænke, denne mand, der sidder foran mig, hvad er det næste, der sker? Og bemærk pausen, og det eneste rigtige, der jeg skal sige, det er, nej. Er det rigtigt? Jeg kan ikke huske spørgsmålet. Nej, det kan jeg heller ikke huske, hvad han svarer. Men det er nogen, der skal pynte på Hitler. Der er nogen, der pynter på ham, og de kalder sig for nynazister. Er det okay? Nej, det er det ikke. Nej, og det samme er det med nisser. Altså, man kan pynte dem og gøre dem rigtig flotte, men i virkeligheden, så er det dæmoner. Det er nynazister. Og uanset hvor røde man maler dem, så er det et billede af en dæmon. Du har selv 2 børn. Ja. Hvordan er deres forhold til nisser? Jamen, vi har fortalt den ældste, som vi kan snakke med, som er Mika, hun er 3 år. Så har vi fortalt hende, at nisser i gamle dage gjorde børn syge. Så det ved hun godt, og det fortæller hun i børnehaven, at hjemme hos os ville vi ikke have nisser, fordi de gjorde børn syge i gamle dage. De fleste... Gør det sgu også i dag. Jo, du gør syge. Mennesker syge i dag inde i frikirken, inde i virkeligheden. Ej, Anders, nisser gør også børn syge i dag. Lad os nu tage svisken på disken. Ej, men på en øje. Sidder der bare røret ude i skoven? Ja, det er der måske egentlig rigtigt nok. Og venner med ræve. Og nazister og Hitler. Er der mange af dine venner, der er venner med ræve, og som går uden tøj på underkroppen? Ja, det er der sådan set, så det er det måske ikke. Nå, det var et dumt spørgsmål. Ja, det var det faktisk. Vi går videre. Ja. Kender jeg jo har fået den historie i skolen, alle mulige historier om, at børn bliver syge, at hvis ikke man tilfredsstiller dæmonen i huset, eller næsten i huset, så kan den finde på at gå ud og vride halsen om på en ko, eller gøre, at afgrøderne ikke giver det, de skal, eller det er der jo rigtig mange historier om. De gamle nissehistorier handler om, hvor onde de var. Ja. Jamen forleden dag, der sagde Mika til mig, far, der er en nisse, der kigger på mig. Skyd den! Og så sagde jeg, hvor? Og så peger hun på nisse, der kiggede på hende. Og så sagde jeg, hvad skal vi gøre ved det, Mika? Mm. Jamen, vi vil jo ikke have nisser, far, siger hun så. Nej. Jamen, den bliver ved med at kigge på mig. Okay. Så foreslog jeg hende, så vi tegnede den over. Og så havde vi det sjovt med det. Længere den jo ikke. Så I tegnede nisserne over? Ja. Så havde vi sjovt ud af det. Det lyder som en meget, meget god sketch for mandrillen. Desværre, kære lytter, det er virkelighed. Og manden her, Jon Knudsen, han er præst i en frikirke i Løkken, hvis det er nogen, der skulle overraske en. Jeg vil bare sige, at jeg er ked af det nu. Nej, du skal ikke være ked af det. Er det rigtigt, at nisser gør børn syge? Det gør de da. Det er da, fordi du giver dine nisser risengrød. Det gør du selvfølgelig, ikke? Ja, jo. Ja, og derfor er dine børn ikke syge. Eller, der er da lidt astma, hva'? Du har måske ikke været smør nok på grøden, som man siger. Der er kihoste. Ja. Lungebetændelser. Ja. Falsk truppehoste. Ja. Det er selvfølgelig ikke noget med min rygning med 80 skotsmænd om dagen. Nej. Inden ved hendes værelse. Nej. Eller inden hendes værelse. Vi bor i et værelse, klubværelset. Der bliver det jo lidt trangt. Det er jo løgn. Lad nu være med den illusion. Det er Clausen Jam. Du bor i Hellerup i en Patricia Villa. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Men børnene er syge, og det er de, fordi du ikke har givet nisserne en ordentlig grød. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere. Det bliver et godt program. Ja, eller det er det allerede. God måde at starte på. Snart også. Er det penislægens tur. Nogle af de der gamle, også Bazooka og nogle af de andre gamle nephew-numre, ikke? Ja. Dem kan jeg stadig få kuldegysningerne at høre. Så gode er de. Det er et godt orkester. Ja, det er et virkelig dejligt orkester. Hvor er de fra egentlig? Hvor fanden er det? Det er Tyskland, ikke? Nej, jeg mener alvorligt. Nej, men det er sådan noget Aarhus, Silkeborg. Oh, det er rigtigt. Simon, han er fra Silkeborg. Det er Silkeborg, han. Og så tror jeg, Christian. Kræsser. Kræsser. Han er fra Aarhus, hvor? Tror jeg nok. Det er sjovt, der kom sådan nogle lyde ud af de steder, ikke? Det er mærkeligt, ikke? Nogensinde holder op med at undre mig over. Og det mest mærkelige er, at Thomas Troelsen kommer fra Skive. Ja. Og Gnags kommer fra Varde. Nej, men forestil dig, at jeg havde Thomas Troelsen og så kommet fra Skive. Ja, det er i sig selv. Jeg holder usandsynligt manerligt meget af Thomas Troelsen. Og han er en flot fyr, og han klæder sig en af de bedst velklædte mænd i Danmark. Ja. Men kan du se ham lige gå ned og hente en lærlingpakke, look like 1000 nede på tanken, ikke? Ja, altså for en kindhæst samtidig. Hvad fanden er det? Er du bøs? Hvad er det for tøj, du går i? Du er da ikke blevet bøs, er du det? Så skal jeg da nok tage det ud, eller ikke? Det er ikke nok, men det er jo alligevel, det er på trods det gode musik kommer. Jamen, lige netop. Lige netop. I dag... Kenneth Bager, tænk engang. Altså, jeg kan jo... Tom Christensen har engang været i... Hvad er det der radioprogram? Det er lige meget... Tom Christensen, han er fra Mår. Nej, han er fra Hobro. Og han er fra Mår. Ja, han har i hvert fald boet i Hobro, fordi Kenneth... det var Toms forældre, der havde tankstationen. Og så på den anden side af vejen, der boede Kenneth Bager. Og... på et tidspunkt havde Tom Christensens far sagt til... At vi tæller den store racerkører. Ja, racerkøren Tom K. Og der har Tom K's far så sagt... Du må ikke lege med den dreng derovre. Han er simpelthen for mærkelig. Han gik med hat og kanin allerede. Ja, lige præcis. Men det er bare fordi, jeg har bare Mår, den lille by, lige i Søndenfjords. Hvor de, der kom suppen ud af, og der kom Tom Christensen. Men det kan være, at han er så er det muligt, de har boet i Mår. Det skal jeg ikke kunne sige tidligere. Ja, det er der ikke det ene, udelukker ikke det andet. I vores program i dag skal... Nej, må jeg sige noget? Ja. Hvis der er mulighed for det, skal man gå ned i en kiosk, eller på en tank, eller et supermarked, hvor man køber aviser. Ja. Og så skal man finde Politikken fra i lørdags. Og så kultursektionen... Den har de da sendt tilbage, Anders. Nå, så skal man gå ind på Politikens hjemmeside. Jeg ved, om det ligger der. Det er oftest... også på et lokalt folkebibliotek. Ja, det er rigtigt. Politikens hjemmeside er noget godt. Det er godt, noget fordi, jamen, det er bare sådan mange ting, der ikke ligger der. Stemme, ja. Nej, hvorfor gider folk at sidde til musikanmeldelser? Altså, jo, vi kan da godt lægge dem op et par uger efter koncerten er været afholdt, så vi er virkelig aktuelle. Men der er et interview med Martin Hall, forfatter, komponist, musikeren og dommer og i Talent 2008. Ja. Og der er for det første, hvis man i anno 2008, snart 2009, skriver dagbog, så er man et stort menneske. At man gider at afse tid til sig selv, og så tænker man, der er jo ikke andre end mig selv, der skal læse det. Nej. Og så hvis jeg en dag dør før tid, så er der måske nogen, der finder den. Og så kan de sidde og morre sig over, hvad jeg synes om alle mulige ting, ikke? Men han har dog valgt at offentliggøre den, så mere personligt var det heller ikke. Nej, lige netop, men der vil jeg sige, at det er så omkring hele hans deltagelse, og de første dage omkring hans deltagelse i det der Talent 2008, Og jeg tror faktisk ikke, at det er ment som underholdning, men jeg vil sige, at det er fantastisk skrevet af Martin Hall. Det er smukt skrevet. Kan du huske, vi blev faktisk spurgt, Anders? Ja. Om vi ville være dommer i det program? Og vi sagde faktisk ja. Ja. Men Men der gik noget ged i et eller andet ledelsestur. Det var nok også bedst, at vi ikke blev det. Det, ja, tror, jeg det tror jeg på længere sigt også. Ikke, så fordi, jeg tror, at det var, igen det, også kunne se længere, end vi kunne. Ja, lige netop. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Ja, for jeg tror, det var det helt rigtige dommer til det helt rigtige program. Ja. Og med disse ord... Skal vi have et stykke musik mere? Skal vi ikke det? Ja, jeg vil have et stykke musik. Må jeg have lov at spille et stykke musik, eller vil du vælge igen? Nej, ved du hvad? Skal vi tage klippet med penislægen? Ja, men hvordan så også god at klæde sig til? Ja, ved du hvad? Om det er lidt ganske lille, det er 3 minutter og 3 sekunder. Jamen, så skal vi have et stykke musik. Og så har vi penislæg efter dette stykke musik. Ja, tak. Vi skal til Honolulu. Det er ham den meget tykke, ikke? Nej. Der er kommet andet ud af Honolulu end is. Hvem hører vi nu? Vil du virkelig gerne høre det? Ja, ved jeg. Det er Raj Glass og Vashi Borian med The Fire. Hvad er det, han hedder? Ham der, den anden fra Hawaii? Han hedder Is... Obama. Nej, hvad er det, han hedder? Is hedder han meget lang navn. Nej, ham den anden fra Hawaii. Nå, så er der Jack Johnson. Ja, og så er der en mere, ham sådan virkelig tyk mand, vi også spillede. Altså med. Det er ham, der hedder Israel, men han hedder Is... Okay. Han er død. Skal vi spille noget med Jack Johnson en på et tidspunkt i dag? Jeg tænkte på det, men så hørte jeg Radio 100, og så spillede Jack Johnson. Ej, så kan vi ikke også gøre. Men på den anden side. Skal vi gøre det? Nej. Og det gider jeg sgu næsten ikke, så. Det er ikke, fordi jeg er noget mod Radio 100, men det er bare ligesom... Ja, nej, det er det. Men okay, så glæd dig til det nummer, jeg skal spille med dit Lars Hug, men Løn Lygterne Tennis. Det kan du regne med, at også bliver spillet på andre radioer. Har du blitzmuren jinglen klar? Nej, men det skal jeg finde. Nu kører toget. Er du klar? Her kommer den jingle. Værsgo. Blitzmuren. Major. Imens det sker. Direktør for IT Factory, Stein Bakkers mystiske forsvinden ramte i går den danske offentlighed som et chok. Ikke kun Bjarne Riis og Finn Nørbygaard var rystede, mange danskere stod uforstående og chokerede og så dramaet udfolde sig. Hvad gør man så som større dansk medievirksomhed? Man får fat i en ekspert, som kan forklare alle os uvidende danskere, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Og det var lige, hvad TV2 valgte at gøre i deres 22-udsendelse i aftes. Men hvem er lige eksperten, der ved noget om bedrageri? Det ved Claus Riskær og Kurt Thorsen vel noget om. Eller Amdi Petersen. Ja, men de ved ikke noget om at gå under jorden. Det gør Amdi Petersen. Det gør han jo, ja. Men hvem kan man så spørge om, både som ved både noget om bedrageri og om at gå under jorden? Amdi Petersen. Ja. Men nej, man har valgt Jørgen Ege. Penislægen, naturligvis. Ja. Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu. Der er ikke så meget at sige. Thomas Troelsen kommer i øvrigt fra en lille by, der hedder Odense, eller sådan noget lignende. 20 km fra Skive. Nå, det er ikke selv Skive. Nå. Så er det derfor. Og Tom K., han kommer for at bo, nogen, der skriver. Og så er der en, der skriver, hvad er I imod jyske byer? Kan I ikke klare, at Jylland har opfostret nogle af de sejeste personer i Danmark? Det er det, vi lige har siddet og rost, Thomas. Thomas fra Jylland, som ikke rigtig hører efter, hvad der bliver sagt, men bare bliver sur. Fordi ej, det er fordi, vi laver sjove dialekter. Ja, fordi vi prøver at snakke jysk. Og vi er så dårlige til at snakke jysk. Så synes man... vi er der, hvor er gode til at snakke fynsk. Ja, så kan vi da bare gøre det. Ja, så kan man da bare gøre det. Kan man du det, så har man da en lille nisfyr, der er en dæmon, der kører i rundt. Ja, så kan man du ned for bones, eller hvad? Så kliger man af på det. Det kan du tro en gammel stål på, det er løgn. Om lidt spiller vi tættes bingo. Ja. Og det er kun folk fra Jylland, der må ringe ind i dag. Undtagen ham, Tossen Thomas, der lige har skrevet ind. Carl Viggo Meinecke. Er du klar over, hvad svedet navn det er? Carl Viggo Meinecke? Det hedder ham, der har skrevet derovre. Carl Viggo Meinecke. Eller også musikken, eller teksten, eller hvad? Teksten er det sgu nok mere, ikke? Det var Lars H.G. Hågensen. Og Nørre Lygterne Tennis. Ja. Han hedder selvfølgelig Søren, ham fra Jylland, som var sur. Ja, ikke Thomas. Også fordi det fede ved at være at jyde og være sur på os, kan man sige, det er også fordi, vi har aldrig sendt fra Jylland rigtigt. Så hvis jeg var fynbo, ville jeg oprigtigt være sur på de sorte spejdere. Hov, vi sendte der for Fetoget. Det er rigtigt, ja. Hvis jeg kom fra Helsingør. Eller fra Fanø. Så ville jeg blive mega sur på spejderne. Der har vi aldrig været. Nej. Hvorfor kommer aldrig til Sønderjylland? Der har vi også sendt fra. Vi sendt fra Røde Kro. Ja, hvor sender jeg aldrig for Anholdt? Det er en fejl. Er det ikke der, Johnny Madsen bor? Han bor på Færøerne. Hvorfor er det ikke Anholdt? Nej, hvor er Fanø? Er det Fanø? Nå. Han maler sammen med Thomas Eje. Ja, velkommen til Sketch og Humor Team. I dag med god musik. Man kan købe billetter til De Sorte Spejderture, som vi starter i Falconer. Ja, den 3. februar. Der er ekstra shows om eftermiddagen. Og om formiddagen. Og så er det Rødovre Center hele julemåneden kl. 16. Men det er en million. 16.15, 16.45, 17.15, 17.45 og 19.50 til den frække. På Centertorvet kl. 14.15. Underholder 14.30, 14.45 og 15 i Fields. Og i Rosengårdscentret vil du kunne opleve De Sorte Spejdere på slapline. Sjov og spas. Og tillidsbingo i virkeligheden. Det værste er, kom og se Gry. Det værste er, at vi ville gøre det, hvis vi fik manerligt mange penge for det. Ikke? Så ville man jo stille op. Så ville man jo åbne en ny center. Ved jeg skal ud i Rødovre Center, skal jeg se Martin Buch og Jonas Schmidt stå og være nissetøj kl. 16.15, 16.45, 17.15, 17.45. Ja, og det var på Centertorvet lige foran Irma. Her om en halv time. I øvrigt skal vi spille Rytteriet, Anders. Det skal vi huske. Ja, det skal faktisk. Den ligger i vores der er kommet en ny Rytteriet. Men der hedder noget med jul. Kan I finde dem? Kan I finde den? Så skal vi... Karsten var prøvende. Nu skal jeg op og snu igen. Hvor mange skal vi spille det her? Første nummer i dagens udgave af Tennis Bingo, et stadig nærmest, kan man sige, kult fænomen i dansk lytterkredse, er 18. 70 ringer, 20 ringer man, og man må kun ringe ind, hvis man altså er fra Jylland. Man behøver ikke at ringe fra Jylland. Nej. Man kan sagtens være indvandret til øerne, eller så videre. Man skal bare have rødder i Jylland. Næste tal er nummer 21. Hallo? Hallo? Tennis? Ja. Nej, det var også der afbrød. Den vil jeg godtage. Tennis Bingo. Anders, jeg godtager den, fordi vi sagde... Tror du, lytteren var i gang? Jamen, tror du, det er en god idé? Hvorfor ikke? Nej, jeg tror, den er god. Hallo? Hallo? Hvem taler med? Du taler med... I taler med Sisse Landstrøm. Goddag, Sisse Landstrøm. Lindstrøm eller Landstrøm? Lindstrøm. Lindstrøm. Lindstrøm lyder ikke jysk. Og det var Sille Spengo. Ja, men de afbrød mig, det er nemlig rigtigt. Præcis. Lige præcis. Du er meget harsk, Sisse. Meget. Sisse, velkommen til programmet, og tillykke. Du har i hvert fald vundet en og muligvis flere af De Sorte Spejdere. Jeg hører, der er småfolk i baggrunden. Det er jeg rigtig glad for. Ja, og det er vi også. Og Sisse, hvem er det, der snakker lystigt i baggrunden? Det er Isabella, der står og går til at smukke her. Mm. Ja, det er jo også ved at være ved den tid. Isabella, hvor gammel er hun? Isabella, hun er 2 år gammel. Nå. Kan hun finde ud af at sige næsser? Ja, det kan hun. Hvis hun siger det, skal du huske at slå en hårdt med en kæp. Ja. Og så sige, det var ikke noget, mor gjorde, det var dæmonerne. Ja. For nisser gør dig jo syg. Dæmonerne tvang mor til at slå nis, ja. Eller lille gud, det er, som hedder nis, Anders. Nej. Det husker jeg. Godt. Ja. Sisse, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Skanderborg. Det er godt. Det er et dejligt sted, jo. Ja, det er det. Er det selve Skanderborg? Det er Stilling ved Skanderborg. Nå, ude ved søen? Ja. Det er det. Det var et skud, jeg egentlig... Ja, du aner ikke skid, men det var... Silkeborg, Skanderborg, jeg ved, der er søer, jeg siger... Jeg sagde... Stilling, jeg sagde... Det er i nærheden af Skovbrynet. Altså, det kan man... Det er jo... Frederikshavn. Ej. Nu er vi ved at være for langt ude. Modtaget. Sisse, er du hjemme nu, eller er du i en arbejdsmæssig? Ja. Nå? Ja, lige nu er jeg hjemme. Okay. Og hvad med Sisse, eller Isabella? Har hun været hjemme hele dagen, eller har hun... Nej, hun er i dagpleje, og moren er på arbejde. Ah. Og hvad laver moren til daglig? Moren, hun er personalekonsulent i Aarhus Kommune. Det kan ikke gå galt. Det kan det ikke. Havde du noget at gøre med dengang, at de smed alle Arne Jacobsen-møblerne ud i container nede på Rådhuset? Det var ikke mig. Det er alligevel lidt ærgerligt, for det var et godt stunt. Det kan jeg ikke huske. Ja. Nå, det var, fordi der var stået en masse Arne Jacobsen-møbler. Sådan nogle unika og rode rundt, og så var der bare en pedel, der sagde, det skal ud. Og så var der en, der sagde, kan jeg få taget det her? Ja, det kan du godt. Så han solgte det for en masse 1.000 kroner. Jamen, så er det næsten fortjent, det jo. Men det havde I sidst ikke noget at gøre med. Personalkonsulent, det vil sige, at hvis nogen skal ansætte nogen i kommunen, så ringer de lige og spørger, er det okay? Det er nok mere, hvis de skal af med nogen, at de ringer og spørger, om det er okay. Så er det godt. Så er du hende med lægen, som man siger? Ja, lige præcis. Mm. Mm. Har du nogensinde prøvet at få punkteret din bil, Sisse? Nej, ikke bevidst, at jeg ved det ude på arbejde i hvert fald. Hmm. Det har jeg ikke. Er du nogensinde blevet truet? Ja. I forbindelse med nogen, der skulle varpes ud? Ja, det var faktisk mere en gang, hvor jeg har også arbejdet med løn. Det hænger sådan lidt sammen med lønpersonale. Der har jeg prøvet at blive truet en gang. Nej, hvorfor? Jamen, det var en lang... Det var faktisk omkring juletid. Det var en, som havde fået for meget udbetalt, og så skulle hun betale pengene tilbage igen. Og der fik hun så regningen i december måned, så troppede hun så op med hendes mand. og han var så ikke helt enig i det. Nej. I har selv overført penge. Der måtte jeg ud og løbe lidt på gangen. I har selv overført pengene. Fik du så en god afspacering bagefter? Nej, det gør man ikke. Jeg er jo kommunal ansatsgiver. Lige netop. Og sådan skal det være. Ja. Og med den løn, I får i det offentlige generelt eller kommunale, så kan man ikke, en lille dødstrussel kan man ikke. Men det der regeringen skylder, vi ikke får penge nok. Ja, men det må kommunerne jo selv finde ud af. Og sådan er det bare, Sisse. Ja, det er jo den der lykke om halsen, ikke? Også den kender jeg godt. Sisse, hvad med Isabellas far? Hvor er han henne? Han er lige pt. Han er i Odder. Hvis vi ved, hvor det er henne. Sådan kan det er cirka 20 km syd. Eller sydøst. Syd, ja, sydøst. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Det er, er det selve Odder? Det er selve inde midt i Odder, ja. Det er jo en dejlig by. Det er en skøn by. Hvad laver han i Odder? Han er sådan maskintekniker. Ja, tak. Ja. Og kommer han hjem til dig, eller er I flyttet fra hinanden? Nej, han skulle da meget gerne komme hjem. Det var da i hvert fald planen. Nå, men så er det nok noget, han ikke har fået fortalt. Så er der nok lige noget over aftensmaden. Jeg vil sige, jeg bliver overrasket, hvis ikke han kommer hjem. Nå. Men er Isabella alene som det eneste barn på matriklen? Nej, det er hun ikke. Jeg har en datter på 12 og en søn på 9. Hold da kæft, der bliver gået til den der. Ja, det skal jeg love for. Sådan er vi her i stilling. Er det meget kedeligt i stilling, som man siger? men sig mig lige en gang. Hvad hedder den ældste knægt? Dreng? Søn? Den ældste barn eller den ældste søn? Åh, der fik du mig. Der er kun en søn. Datter, der var ældst. Ja. Og hun er 12. Ja, hun er 12. Hvad hedder hun? Hun er 12. Hun hedder Nina. Og Nina, er der ballade med Nina? Ingen ballade med Nina. Skal hun på noget kostskole, eller skal hun på skoleskibet Danmark, eller skal hun, er hun bare sød? Hun er bare sød. Med en opsan. Det var Nina, der tog noget fra Isabella. Nej, det var dæmonerne. Det var dæmonerne. Det var dæmonerne. Ja. Der fik Nina til det. Ja. Men Sisse, Hvad med drengen? Hvad hedder din mand egentlig? Han hedder Mads. Mads, og hvordan skal dig og Mads og resten af familien på juleferie? Nej, det skal vi ikke. Vi får lov til at blive hjemme. Så I holder julen hjemme i stilling? Det gør vi. Vi holder med min søster, som også bor i stilling. Ah. Hvad hedder din søster? Hun hedder Rikke. Er hun single? Det er hun ikke. Drømmer hun om at være det? Muligvis. Der kan det godt blive langt i jul, jo. Jeg ved ikke. Hvor gammel er hun? Hun er 35. Anders, det er jo det samme som dig. Ja, så er jeg lige et år ældre. Anders, fortæl lige vitsen. Ja. Sisse? Ja? Vingi? Ja, kæreste er gået fra mig. Ej, det er ikke i orden. Så nu er jeg alene. Nu er jeg alene med kone og to børn. Du ser meget Amin Jensen, eller hvad? Nej, det er Amin, der har stjålet den for Anders. Det er Amin, der har stjålet den, og så har valgt at bruge den i hans egen tid. Og det er så lavt, Amin. Og det er virkelig irriterende. Er det rigtigt? Bare fordi man er overvægtig, er man ikke sjov. Nej, ikke nødvendigvis. Sisse, jeg skal spørge dig om noget, og det er så simpelt. Har du en eller anden form for apparat? I husholdningen ude i stilling, som man siger. Nej, har du en eller anden form for husholdningsapparat, som kan lave en lyd, som man siger? Døren til det skrigende barn. Jeg har en mikroovn, var det noget? Ja, tak. Nej, men jeg lige spørge, med den børneflok, I render rundt med, ikke? Ja. Der har I jo formodentlig en forholdsvis stor børnecontainer at flytte det her øjleyngel rundt i. Og hvilken vogn kører I til daglig, Sisse? Vi kører i en, det vil I ikke gætte på, eller hvad? Nej, det kan vi jo ikke. Nej, fordi vi kan jo ikke gætte ud, når vi ikke har noget. Kig intenst ud af vinduet på den, så kan vi gætte. Ja. Det er en Ford Mondeo Station. Hvad er det heller ikke? Ej, det er fint. Er det Mads, der har bragt den ind i forholdet? Nej, han kører i en lille Fiat. Nå, Fiat Mads. Så nej, det er sådan en Panda. Servicetekniker i en Panda. Ja, tak. Maskintekniker. Altså to biler og tre børn. Altså man er nødt til at være lidt økonomisk. Ja, men Panda er en dejlig bil. Og ja, den scorede jo rundt regnet en halv stjerne. Ja, nej, kom ikke op, og den fik en kvart stjerne. Ja, det er rigtigt. Og det var, fordi at dækken eksploderede. Ja. En bil er en bil. Sådan er det her hjemme. Og så er der en panda. Ja. Men vi skal tilbage til husholdningsapparatet. Ja, vi skal tilbage til... Det, som du gerne skulle få den til, det er, at den siger pling. Ja. Er I klar? Ja. Jeg sætter dem lige i gang. Så er det lige dem, lidt. Børnene står bare derude og splittet helt lidt. Og der er peanut butter over tæpperne. Er vi klar? Så er det 3, 2, 1, nu. Lige nu. Åh, det ved jeg godt, hvad. Ja, den er jeg i tvivl om. Det kan godt være. Nå, okay, så er den rundt. Det er en Bosch. Det siger en Bosch. Jeg siger, det er en Kenwood. Nej. Ah, pis. Det er det ikke. Ingen er det ene. Nå. Det er en Panasonic. Ah, Østens BO. En kombi-ting. Ej. Kia, Koreas BMW, eller hvad var det, Jørgen Olsen sagde? Kære Sisse, dig og Mads-drengen og familien har vundet en t-shirt hver. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende e-post på satasøngel@dr.dk. Og så skal du skrive Sisse for stilling i emnefeltet. Mm, og så adressen, hvor I bor. Og så også huske, at når I tager de trøjer på, så er I også, ligesom os, medlem af Team De Sorte Spejdere Saxo Bank. Og nu skal du ud til din unger, Sisse, fordi at... Altså, jeg tror nok, Isabella, hun er blevet en korsfester på væggen. Sådan noget 220... Ja, nej, det skal ikke. Hun har en storsøster, det ordner hun. Ja, det kan vi da høre. Det kan vi da høre. Vi er meget pædagogisk her i stilling. Ja. Det er det her selvforvaltning, og det er skide godt. Præcis. Pas på dæmonerne og ungerne, og hils Mads, når han kommer hjem i pandan. Ja, hvis han kommer hjem, ikke? Ja. Og tusind tak for det. Selv tak. Tak. Moin, Sisse. Moin. Ja, moin. Det er godt menneske. Tænder du ikke stykke noget musik? Jo, det sidder der lige og venter. Jeg sidder og tripper. Er du klar til noget Groove Armada? Ja. Yeah. Den kommer her. Tak. Groove Armada? Ja, med Our Friends Electric. Dejligt nummer. Vi når ikke at spille pladen fuld. Og det er jo fordi mange derude, der sidder lige og mangler et nummer. Men sådan er det. Jamen, sådan er det. Og i morgen lover vi, at vi spiller hele to gange. Altså, så vi når først i nogle rækker, og så hele. Det var også lidt Sisses skyld. Det var meget snak, ikke? Jo, men det er fordi Sisse... Og vi prøver hele tiden at sige, om tak for i dag, Sisse. Nej, så var der lige noget mere, vi skulle høre, ikke? Men det var fordi Sisse var så rar. Eller er så rar. Ja. Ja. Vi har en hilsen fra vores... Og det var altså også ironisk. Ja. Altså, det var ikke, fordi jeg synes hun var for lang. Jeg synes, nej, jeg var godt at snakke timevis. Jeg tror godt, folk er klar. Nå, nu bliver jeg bare helt i tvivl, fordi hun sidder og tænker, jeg var høflig. Jeg tror, jeg tror godt, du kan regne med, at Sisse, hun har forstået alt, hvad der hedder evni. Hun er sådan en type, som hvis du vil sidde til en fest, en vejfest. Kunne være en vejfest. Og så er hun sådan en, du bare gerne vil sidde ved siden af, fordi du kunne komme til at sidde ved siden af tørknipperen, ved siden af, som er naboen, der er virkelig, virkelig... Og klager, og klager. Virkelig kedelig, du ved. Ja. Ja, og så kan de også lave parkeringsordning, men de kan ikke finde ud af at håndhæve den. Nej, min mand rører aldrig rigtig nok ved mig. Det er sådan virkelig bare sådan kedelig. I samme sætning. Men der, så får du Sisse, ja, det er præcis. Så får du Sisse på den anden side, som er sådan en pige. Kvinde. Kvinde, pige. Så er det bare dejligt sidde pige. En naturlig pige. Sådan en rar kvinde, som bare du kan snakke med, så kan du føle, at hende har du kendt hele dit liv. Ja. Og så er hele aftenen. Er det godt? Et godt, og hvad end hun får af så kommer hendes søster kommune, så gør så, så kommer hendes søster Frederik, ja. Og lidt til ben står ved siden af, og det er sådan lidt, man tænker, skal jeg knalde søsteren, skal jeg ikke? Ej. Det er da en mærkelig fest, den har jeg da aldrig været til. Vi har en hilsen fra vores gode venner på B2, de hedder Rytteriet, og de har lavet en ny danske filmperler, den hedder Jul. Rytteriet præsenterer fraklip fra danske filmperler. Jeg tager det af. Baba? Hvad? Ingenting. Hvad? Jeg elsker det. Ja, og det gør Henning, vores Oscar-nominerede lydtekniker også. Er helt op at ringe. Ja. På dr.dk-rytteriet kan du se mere. Eller også kan du gå ind på iTunes, eller hvor du nu henter podcast henne, og så hente en podcast med rytteriet. Kan man også høre det søndag morgen, jo. Lige præcis på P2 kl. 9. Og ja. Nu skal vi have det dejlige musik frem til lukketid. Det er 4 minutter i ren musikalsk øregangshimle. Med, så kan du godt have ørevoksen helt ud af ørekanalen. Det er dine venner fra England. Det er lige præcis. Tag godt imod fra direkte fra Manchester. Hvor vi ser, hvad der er med Gallagher-brødrene. Og don't go away.